أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله ويوربو oradayız peki ve yurabu murab olur yani el müstesna müstesna murab olur iraplanır ne üzere iraplanır ala hasebil avamili amillerin gereği üzerine iraplanır amillerin gerektirmesi üzerine yani ne demek ala hasebil avamili amillerin gereği üzerine yani bima yaktazihi el avamilu amillerin gerektirdiğiyle amil neyi gerektiriyor miner ref'i ref olur merfu ve nasbi nasb gerektiriyor olur mensup vel cerri cer olur mecrur tamam ne vakitte ama hangi durumda İza kâne olduğu zaman el müstesna minhu müstesnai min müteaddit olduğu zaman nedir olduğu zaman gayra mezkûrin zikredilmemiş olduğu zaman tamam müstesnai minhu zikredilmemiş evet bu müstesnaya bir isim veriliyor ne deniyor El müstesna el müferrah. Müstesna-i müferrah deniyor. Çünkü amil müstesna-i minh'te amel etmekten tefrih edilmiş. Alınmış. Nereye yönlendirilmiş? Müstesna'da amel etmeye yönlendirilmiş. Ma ca'eni İlla Zeydun. Ma ca'eni illa Zeydun. Ma ra'aytu illa Zeyden. Ma merartu illa Bizeydin. Tamam. Anlaşıldı mı? Evet, burada müferra ile kastedeyin el müferrahu leh. Yani onun için o müstesnadan dolayı amil müstesna mihten ne yapılmış? Tefri edilmiş. Müstesnada amel ettiriliyor. Evet. Yani nasıl? Müşterek diyoruz. Müşterek demek yani müşterek fiil demek. Yani. Ve huve şimdi bitmedi. Müstesna-i min gayr-i mezkür ve huve vel halu değil mi? Halbuki yani ennel müstesna müstesna da vakıun olucudur. Nerede olucudur? Fi gayril kelamil mucebi. Tamam. Mucep olmayan kelamdadır. Yani kendisinde nefi, nehi veya istifa. Nefi veya nehi. Veya istifam bulunan kelime ne deniyor? Gayr-ı mucep. Bulunmayan kelime mucep. Peki. Kelam gayr-ı mucep olup müstesna-i minhu mezkür olmadığında müstesna avamil hasebince mureb olur. Tamam. Kelam gayr-ı mucep. Ma ca'eni illa müstesna-i min gayr-i mezkür müstesna avamili hasebince muradı illa zeydun limada lianne ca'e ehedehu fail tamam ca'e ehedehu fail fail olarak aldığını kendine ma ca'eni ehadun illa zeydundur Ma ca'ani hiçbir kimesine gelmedi illa Zeyd. Ancak Zeyd'tir o gelen. Ma raaytu, ben görmedim. İlla raaytu Zeyd'e. Ma marartu, ben uğramadım. İlla bi Zeyd'in. İlla marartu bi Zeyd'in. Ancak ben Zeyd'e uğradım. Tamam? Anlaşıldı? Yani müstesna o amil tarafından ne yapılıyor? Ref ediliyor veya nasb ediliyor veya işte cer ediliyor. Peki. Peki niçin bu talil? Tamam, bu talildir. Yani niçin bu avamil hasebince mureb olması kelam gayr-ı mucepte, kelam gayr-ı mucepte şart koşuldu, değil mi? Kelamda tabi hal olarak vakıldı. Hal şart mesabesindedir yani. Ve huve vel halu ennel müstesna vakun fi gayril kelami el mucebi. Kelam gayr-ı mucepte, değil mi? Fi gayril mucep, fi gayril kelami el mucebi. Gayr-ı mucep olan kelamda. Ha, ve şturita zâlike li yufide. Tamam. Li yufidenin mütallakı o. Ve şturita şart koşuldu. Yani ne? Kevnül kelami gayrel mucebi. Kelamın gayr-ı mucep olması şart koşuldu. Niçin? Li yufide. Tamam. Ve şturita şart koşuldu. Efendim zâlike bu. Evet, bu şart koşuldu. Niçin? Li yufide faideten sahihaten. Doğru bir fayda ifade etsin için. Evet. Şimdi doğru bir fayda ifade etsin için niye diyor? Şimdi ma ca'eni, bana gelmedi. Hiçbir kimse gelmedi demek. İlla Zeydun, ancak Zeyd geldi. Bu aklende adeten de mümkün olan bir şeydir. Aklende mümkün. Hiçbir kimse bana gelmedi. Ben hastalandım, evde yattım. Hiç kimse gelmedi. Bir tek Zeyd geldi. E tamam, olabilir. Gayet normal. Ama bu kelam mucep olursa, mucep olduğunu düşünün. Ca'eni, bana geldi. İlla Zeydun. Ca'eni, bana geldi. İlla macani. Ancak bana gelmedi Zeydun, Zeyd bana geldi. Şimdi bu şu demektir. Ca'eni küllü insan, küllün nas. Bütün insanlar bana geldiler. Herkes bana geldi. Herkes geldi bana. İlla Zeyd. Şimdi bütün insanlar gelip de bir tek Zeyd'in gelmemesi aklen mümkün değil. Haydi aklen mümkün olduğunu düşünün. Adeta mümkün değil. Bütün yeryüzündeki insanlar toplanmışlar. Herkes gelmiş de bir tek de. Ha, bunu tahsil edebilir misin? Ya bu şöyle olur. Adam şimdi bu sözü söyler ama neyi kasteder? Diyelim ki şunu kasteder. Neyi kasteder? Diyelim ki şunu kasteder. Yani bizim talebelerin içerisinden veyahut da işte bizim mahalleden veyahut da işte bizim beldeden. Ancak bir tevil ile bu murad edilebilir. Yani normalde şimdi sen dediğin zaman ma darabeni illa Zeydun. Ma darabeni, beni dövmedi illa Zeyd, bir tek Zeyd beni dövdü. Olabilir. Ama şimdi darabeni illa Zeydun. Zeyd müstesna. Herkes beni dövdü. Herkes tarafından madrup olması cemi efrat, bütün fertler tarafından mazrup olup da bizdeki Zeyd tarafından mazrup olmaması bu mümtenidir. Yani. Bu mümtenidir. Aklen diyeceksin ki mümteni değildir. Olabilir. Bütün bir insanlar, herkes toplanıp bir emir çıkarttığında gelip bunu dövmüşler. Adeten böyle bir şey olmamış yani. Böyle bir şey olmaz. İşte faide-i sayha yok orada. Yani, kelam-ı mucepte. Kelam-ı mucibde müstesna müferra bir fayda vermez. Bir şey, mana çıkmaz ondan yani. Onun için nerede ortaya çıkartılıyor? Nerede yapılıyor bu? Müstesna kelam gayr-ı mucibde. Ha işte onun için istisna edecek. Eğer mana müstakim olursa mucibde de olur. Adam diyor ki ben her gün okudum, perşembe günü okumadım. Ya bu iş dünya günlerini tamamını kastetmedi. Böyle adamın doğduğu gün bellidir zaten. Bütün dünya günlerini zaten kasteden ben. Değil mi? Ne kastetmiştir? Bu kastetse bu ya haftanın günlerini kastetmiştir ya ayın günlerini kastetmiştir. Hadi çok zorlasın senenin perşembe günü müstesna okudum. Hangi perşembe? Bu haftanın içerisinde pazar okudum, pazartesi okudum, salı okudum, çarşamba okudum, cuma okudum, cumartesi okudum. Bir perşembe okumadım. Burada bir saymana çıkar. Ama her yerde bu ne yapmıyor? Çıkmıyor. Onun için kelam-ı gayr-ı mucepte olması şart koşuluyor. Müstesna yukarı. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi örnek veriyoruz. Mithlu ma darabeni illa zeydün. Şimdi bunun takdiri nedir? Ma darabeni ehadü. Hiçbir kimse dövmedi. İlla zeyd. Bu mümkündür. Yani id yesihu sayhtir ki en la yadribel mütekellime. Bu sözü söyleyen adamı dövmemiş. Ehadun hiçbir kimse dövmemiş. İlla zeyd. Değil mi? Ama bi hilafi darabeni illa zeyd. Darabeni illa zeydun. Zeyd müstesna beni dövdü. Herkes dövdü. İd la yesihu. La yesihu. Sahih değildir. En yadribel mütekellime. Mütekellimi dövmesi. Küllü. Ehadin fi vecil erdi. Yeryüzünde her bir kimesine her kimse dövmüş illa zeydün. Ancak zeydün. Bu müstesna. Böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Müstakim değil. Çünkü bunun takdir kelamı şudur. Takdirul kelami darabeni cemi'u efradil insan. Darabeni cemi'u efradil insan. Bütün insanlar beni dövdüler. Bütün. İnsan fertlerin tamamı beni dövdü. İlla zeydim. İlla ancak madara beni zeydim. Feyelzemi lazım geliyor ki en yekün olması. Değil mi bu sözün? Madruben dövülmüş. Kim tarafından? Min cemi'il efra. Bütün fertler tarafından dövülmüş. İlla ve ve mümteni. Anlaşıldı. İlla bu şimdi zarf yapacağız onu. Tamam mı? İlla yani veşturite zalike veşturite kevnil kelami gayre mucebin kelam gayre mucebin şart koşuldur. Liyufide illa. İlla meşturite yani şart koşulmadı. Tamam mı? Kelamın gayri mucab olması şart koşulmadı. En yestakim el mana. En yestakim el mana oraya bir muzaf takdir ediyoruz yani. Vakte. Evet, vakte koyuyoruz ona. Evet. İlla vakte. Evet, illa vakte en yestakim el mana. Mananın müstakim olduğu vakit müstesna. Değil mi? Mana müstakim olduğunda, mana müstakim oluyorsa kelamın o zaman müstesna müferra kelamın mucib olması mümkündür. Kelamın mucib olması caiz olur. Tamam. Anlaşıldı. Evet takdir kelam böyle. Üçturita zalike bu şart koşuldu. Niçin? Liyufide faideten sayaten fi cemi'il evkat. Fi cemi'il evkat bütün vakitlerde sahih bir mana ifade eder. Kelam gayrı mucepti. Onun için kelam gayrı mucep olması şart koşulur. İlla vakte en yestakim el mana. Mana müstakim olması durumunda o zaman fel istisna'u istisna müferra olur fil mucep. Mucep kelamda da müstesna müferra olur. Niçin? Lissahhatil ma'na. Değil mi? Çok da güzel bir misal getirdi ona. Musa'nın vazetleri. Mislu. Karatu illa yevme keda. Karatu ben okudum. İlla yevme keda. Şu gün müstesna. Bu şimdi keda kinayettendir yani. Tamam mı? Ne demek? Yani evka'tul kıraate kıraate ika ettim yaptım. Külle yevmin illa yevme keda. Yani. Şu gün müstesna her gün okuma işini işlemi yaptım, okumalarıma devam ettim yani. Değil mi? Şimdi burada yani zahirdir ki mütekellim bütün dünya günlerini murad etmemiştir yani. Değil mi? Bilakis ya haftanın günlerini murad etmiştir veyahut da efendim ayın günlerini murad ettiği açıktır yani. Ve min semme. Evet. Ya Üşat'ta epey bir şeyler anlatıyor, gidiyor da. Gerek yok. Molla Cami okuduğumuz zaman onlara bakarız. Ve min semme. Ve min ecli. Ve min ecli ennel müferraga. Ennel müstesnel müferraga. La yekunu fil kelamil mucebi illa en yestakimel ma'na. Değil mi? Böyle bir şart koştuk. Ne dedik? Müstesna müferra ancak kelam gayr mucepte olur. Kelam mucepteyse mana müstakim olduğu vakitte olur. Değil mi? Ve min ecli zalike. Ve min temme. Ne demek ve min temme? İşte bundan dolayı. Yani ve min ecli ennel müstesnel müferraha la yekunu fil kelamil mucebi illa en yestakimel ma'na lem yecüz. Caiz olmadı mislu. Ma zale zeydün illa مَا زَالَ زَيْدٌ Zeyd daim oldu. İlla alim. Alimlik müstesna her şey oldu. Ne demek? مَا زَالَ burada sebete manasını. Tamam mı? لِأَنَّ النَّفْيَ النَّفْيِ اِثْبَاتُ Tamam mı? Kural, kaide. لِأَنَّ النَّفْيَ النَّفْيِ لِأَنَّ النَّفْيَ النَّفْيِ اِثْبَاتُ Zale zahir oldu. Ma olmadı. Zahir olması zahir oldu. Zahir olması zahir oldu. Daim oldu. Değil mi? Burada yok yok. Yok yok. Her şey var. Mazale daim oldu. Değil mi? Zahir olması olmadı. Zahir olması olmadıysa daim oldu demektir yani. Zeval bulmadı demek müstemir. Devam ediyor yani. Bak oldu. Mazale Zeydün. Zeydün. Şimdi bunun manası nedir? Sebete Zeydün daimen ala cemi'i sıfat. Zeyd daima bütün sıfatlar üzerine oldu. İlla ala sıfatı. Bunu doğru düşünmedi yani. İlim sıfatı müstesna Zeyd her şey oldu. İlim sıfatı müstesna her şey olabilmesi Zeyd'in mümkün müdür yani? Ya olamaz ki yani. Mümkün değil ki yani. İşte bazı mesela ulema demiş ki ya burada kastetme olabilecek olduğu sıfatlardan her sıfatı taşıdı da bir ilim sıfatı yoktur. Mübalağa kastedilmiş. O ayrı. Başka bir durum yani. Biz onu konuşmuyoruz. Değil mi? O mübalağadır yani. Hakiki olmaz ki. Gene mübalağa olur yani. Yani. Ancak mübalağa tariki olur yani. Yani adamın istediği şey yani bunda ilimden hiçbir paye yok yani. Hiç ilimden bir şey nasip buna gelmemiş yani. Sıfatlar nasıl elde etmiş? Yani tabi. Tabi. Evet. Zeyd bütün sıfatlar kendisine sabit de bir tek ilim sıfatı sabit değil de bu mümkün değil. Olacak bir şey değildir yani. فَلَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى Mana burada müstakim olmuyor. Yani burada bütün sıfatlar üzerine daim olması da yani ala cemiya sıfat daim olmuş da bir tek ilim müstesna. Mümkünatın olan bir şey değil. Çünkü niye? Sıfatlar içerisinde birbirine mütenakkıs şeyler vardı. O zaman Zeyd beyaz oldu, aynı zamanda siyah oldu. Aynı zamanda korkak oldu, aynı zamanda cesur oldu. Ve bütün mütenakızlar da cem olması lazım gelir yani. Ya bu mümkün değil ki. Olmaz yani. İşte Şarih Radi demiş ki bu olabileceği sıfatlara hamletmek. Birbirinde tenakız olmayan sıfatlara hamletmek. O zaman tenakkuzun, yani zıddeynin ihtimal lazım gelmediğini. Siyah ise siyahtır da beyaz değildir. Korkaksa korkaktır, cesaretle cesaretlidir. O zaman o onların tümünden istisna yapılmış da, onların tümünden ilim istisna edilmiş. Böyle olur diyor. Veyahut da işte mübalağaya hamledilir. Mübalağa tarikiyle söylenmiş olabilir diyor. Biz onu konuşmuyoruz ki yani. Mübalağa tarikiyle söylenebilir. Zeydün adlın diyorsun yani. Zeyd adalet midir yani? Zeydün adilin. Değil mi? Evet. Yani öyle kabul ettiğin zaman da sen bunu, yani olabilecek sıfatların Zeyd için söylenmesi mümkün olan, birbirine zıt olmayan sıfatlardan hepsine daim oldu da bir ilim sıfatı olmadı. O zaman illan yasakı bir manaya girdi zaten. Biz de söylüyoruz onu. İllan yasakı bir mana müstakim tutulursa müferra olur diyoruz zaten. Değil mi? Oraya girer. Dediğin gibi yine mübalağa kastetmiş de mübalağadır. Mübalağa ayrı bir mana kastetmektir yani. Hedef orada abartı yapmaktır. O zaman diyoruz ki biz o fi surat, yani yenderici fi suratı istikamet. İstikamet suretindedir zaten yani. Sorun yok. Yani Fatin diyor talebeye, zeki talebeye, gizli değildir ki. Bu gibi tevilatlarla zaten mümkündür. Mana müstakim kılmak, manayı müstakim kılmak mümkündür. Adam dediği zaman, dara beni illa zeyt. Yani beni dövebilecek kişilerden, benim tanıdığım kişilerden hiçbir kimse dövmedi. Bir tek zeyt dövdü yani. Bizim eğitim merkezindeki adamdan hiç kimse dövmedi. Bir tek bu. O manayı murad etti mi zaten vakte istikametin mana oluyor. Değil mi? O zaman biz zaten onu istisna ettik. İlla istikamet manadır. Manayı sen bir takım tevhirlerle müstakim çıkartırsın, orada olur. Peki. Bu da gitti. Ve izâ te'azzera el bedelu. Ve izâ te'azzera, mütazir olduğu zaman, yani imkansız hale geldiği zaman, el bedeli, bedel yapmak. Yani o müstesnayı bedel yapamıyorsun. Ama ne açıdan yapamıyorsun? Tamam mı? Min haythu hamlihi, yani alel lafzı. Müstesnayı minhun lafzı üzerine bedel yapmak özürlendiğinde. Yani lafzından bedel yapamazsın. Lafzından bedel yapamıyorsun. O zaman fealel mevdi'i. Fealel mahalli yani. O zaman mahalline hamledilir. Yani feyuhmelul müstesna ala mevdi'i ala mahallil müstesna minhu la ala lafzihi. Tamam. Lafzına hamledilmez. Mahallinden bedel yapılır. Yani muhtar olan, şimdi hani dedik ya, kelam gayri mucep, müstesna minhu, minhu meskür olduğunda, kelam gayri mucep, müstesna minhu meskür olduğu zaman, bedel muhtar nasıl? Caiz. Değil mi? Örneğini verelim. Ma ca'eni ahadun illa zeydun. Bedel yaparsan. Niye? Ahadun merfu, zeydun merfu. Tamam. Ma ra'aytu ahaden İlla Zeyden. Ala kemni bedel. Ma merartu bi ahadin illa bi Zeydin. Tamam. Şimdi ma cani ahadun illa Zeydun. Zeydin lafızdan bedel yaptı. Ama şimdi her zaman lafızdan bedel yapmak mümkün değil mi? Mesela ma cani min ahadin. Ma cani min ahadin. Ahadinin lafzından sen bedel yapamazsın. Niye? Orada zayid min var. Nefiden sonra ziyade kullanıyor. İlla zeydin diyemezsin orada. İlla zeydun diyorsun. Niye zeydun diyorsun? Çünkü min ahadin lafzen mecrur, mahallen merfu, ca'enin failidir. Anlaşıldı? Fe'alel mevdu'i. Yani yuhmelu, yuhmelu el müstesna ala mevdu'il müstesna minhu. Yani İrab'dan müstesna minhu, İrab'ın neyse. Ma raytu min ahadin illa Zeyden. Tamam mı? Mislu örnek vermiş şimdi. Ya peki bu niye böyle illa mahallinden bedel yapılması şaşırıyor? Muhtar ile ala kadaril imkan amel etmez. Muhtar olan nedir? O da bedel yapmak. Yani hemen işi müstesnaya, istisna dönem mensuba döndürmezsin yani. İlla Zeyd'in değil mi? Yine muhtarla amel etmek mümkündür. Muhtar kabili neydi? Bedel olması. Bedel. Lafzından bedel yapmak mümkünse lafzından yaparsın. Lafzından yapmak mümkün değilse o zaman mahallinden yaparsın. Mislu. Ma ca'eni min ahadin illa Zeydun. Fe Zeydun. Zeyd lafzı burada. Bedelim bedeldir. Merfun. Lafzan. Lafzan merfudur. Mahmulun ala mevdi ahad. Ehad lafzının mahalline hamledilmiştir. Tamam. La mecrur. Mecrur olmaz. Mecrur olmaz. Tamam mı? Hale kevni mahmulen ala lafzı yiyen. Lafzına hamledilmiş olarak mecrur değildir. Ve mitlu. Bunların şimdi şeylerini, izahatlarını yapacak. Ve mitlu. La ahade fiha. Yani fiddar. La ahade fiha. Orada hiçbir kimse yoktur illa Amr. Ancak Amr. Burada Amr bedeldir. Değil mi? Bedeldir. Efendim, ehadın mahalline hamledilmiştir. Tamam? Ehadudun mahallen merfu müpteda. Ve mitlu ma zeydun şey'en illa şey'un la yu'bevu bihi. Ma zeydun şey'en, zeyd bir şey değildir. Ma zeydun şey. Zeyd mevcut böyle bir şey değildir. İlla yani nasıl şey değildir yani şey mevcut demek Zeyd mevcut değil mi? İlla ne yap şeyün. Evet o bir şeydir ama la yu'be'u bihi. La yu'be'u la yu'tiberu bihi. Yani ona itibar edilmez. Değer verilecek bir şey değildir. Adam yerine konulacak bir şey değil. Evet. Abe'e ya'be'ü min babi tabi. Üçüncü bapta. La yu'be'ü bihi la yu'teberu. La yu'teddu bihi yani. La yu'teddu bihi. Peki. Şimdi burada şey'ün lafzı bedel. Nereden bedel? Şey'enden. Şey'en mensup. Hayır işte mahallinden bedel yapacağız. Mahalli merfudur, haberdir. Niye? Çünkü sen orada eğer ki mahallinden yapmadın o zaman ma'yı orada ma'nın ma'nın oraya amel etmiş olması lazım geliyor. İlla şey'en dedim ileri. Ma nasıl amel edecek illa'dan sonra? Ma'nın amel etme şartı neydi? En la yentakıla nefyu bi illa. Nefi illa ile bozulmayacak. İlla'dan sonra ma amel edemez. Yani edemezse o zaman sen onu şey'enden yapamazsın bedel. Çünkü bedelde murat mübdelün mih değil bedeldir. O zaman sen o leyseye benzeyen ma'nın İlla'dan sonra amel ettiğini söylüyorsun. İlla'dan sonra amel edemez ki o. İlla'dan sonra nasıl amel etmiş? Özürlendi o zaman. Tamam. Musa'nın bilmiyor. La yu'bev bi kavli. Ekser nüshalarda da yoktur diyor yani. Bazı nüshalarda vardır. Bazı nüshalarda yoktur diyor. Evet. Olduğu zaman da sıfat oldu, anlaşılıyor. Ha? Fakat burada onu söyleyecek Musannif Hazretleri de eğer ki fiil olsaydı yani ma'nın kendisinin yerinde leys olsaydı o zaman lafzından bedel yapabilirdik. Leyse zeydün şeyen illa şeyen la yubu. Niye? Çünkü leyse fiil olduğundan amel ediyor. Fiil. Fiil güçlüdür. Dolayısıyla illadan sonra da amel eder, illadan önce de amel eder. Tamam mı? Leyse zeydün illa kaime. Leyse zeydün illa kaime. Tamam. Ama ma zeydün illa kaimen olmaz. Ma zeydün illa kaimun. Niye? Ma'nın ameli illa ile beraber bozuluyor. Ma leyseye benzediği için amel ediyor. Leyse ise fiil olduğundan amel ediyor. Anlaşıldı. Peki şimdi bu suretleri bize anlatacak. Ve innema ta'al, oraya takdir yapalım hemen. Li enneye bir takdir edeceğiz. Yapalım. Ve innema ta'adderel bedelu. Bedel özürlendi. Alel lafzi. Lafız üzerine bedel özürlendi. İmkansız hale geldi. Ve humile. Ve humile. El müstesna ala mahalli. El müstesna minhu. Müstesna minhu mahalline hamledildi. Niçin? Fi suratil ula. Birinci surette yani. Hangisiydi birinci? Ma ca'eni min ahadin illa zeydun. لماذا تعذر؟ لأن من الاستراقية من استراقية denen من زائد gelir o değil mi؟ لا تزاد o زائدtir ve ziyade kılınmaz ittifakan yani bittifak النحاتي بعد الإثبات yani بعدما صار الكلام مثبتا kelam müsbet olduktan sonra o ziyade kılınmıyor he؟ Niye ziyade kılınıyor? Lintikadın nefi bi illa. Şimdi o niye ziyade kılınıyor mi? Li enneha. Onun ziyade kılınması li tekidin nefi. Nefyin tekidi içindir. Evvela nefye bade illa. İlladan sonra nefi var mı? Yok. O zaman lafızdan bedel yapılamaz. Anlaşıldı. Peki, ikincisine geçiyor şimdi. Ve ma ve la, ma ve la, ikinci misalde la vardı değil mi? La ehade fiha illa amrun, ma zeydün şeyen illa şeyün, la yu'be'u bihi, ma ve la, la tukadderani. Bunlar takdir edilemezler. Yani la yumkinu en tukaddera. Yani bunlar takdir edilmeleri mümkün değildir. Tamam mı? Takdir edilemezler. Yani ne olduğu halde takdir edilemez? Hale kevnime amileteyn fil müstesna. Müstesnada amil olduğu halde yani. Müstesnada amil olarak bunlar ne yapılamaz? Takdir edilemezler. Değil mi? Amil oldukları halde. Neden sonra? Badehu. Yani badel isbat. Yani badema saral kelam müsbeten. Kelam müsbet olduktan sonra bunların amil olması artık ortadan kalkar. Çünkü şart neydi? En la yentakizal isbatu bi illa. İlla ile isbat ne yapmayacak? Bozulmayacak. En la yentakizal nefyu bi illa. Nefi illa ile ortadan kalkmıyor. Yani ispat oluyor o zaman. Bunlar ne için leyseye benziyorlar? Nefi oldukları için. Yani bunlar müşebbehtir. Değil mi? Müşebbehi leyse. Leyse fiil olduğundan amel ediyor. Bunlar leyseye benzediği için amel. Kardeşim bunlarda nefi manası varsa bunlar amildir. Bunlarda nefi manası yoksa bunlar amil değildir. Anlaşıldı burası. Evet diyor ki ve mavela la tukadderani bunlar takdir edilmezler. Takdir edilemezler. Evet. Ne oldu halde hale kevnihime amileteyni bunlar amil oldukları halde takdir edilemezler. Badehu badel itbati. Yani bade ma saral kelam müsbeten. L'intikadın nefi. Bi illa. Liennevma. Şimdi illetini koyuyor. Niye takdir edilemezler? Limada la tukadderani badel isbat. Liennevma. Liennevma ve la amileta. Kâneta amileteyni. Bunlar amil olmuşlar. Limada? Linnefi. Yani li ifade nefi. Nefi ifade ettikleri için. Bunlar nefi manası ifade etmek için vaz edilmişler. Vakad intakalan nefyu bi illa nefi ki illa ile bozuldu. Ortada müşabihet ne yapmadı? Kalmadı. Kalmadığına göre o zaman da amil olamaz. İlla'dan sonrası. Şimdi o zaman adama sorarlar, derler ki niye o zaman bunun mahalli ba'idi olan iptidaya itibar ettiği, mahalli ba'idi olan habere itibar ettiği de mahalli karibine itibar etmemiş? Değil mi? La ahade mahalli karibi itibariyle mensup lanın ismi. Şimdi madem ki illa ile beraber nefi bozulunca onun lafzı irabı bozulduğu gibi ortadan kalktığı gibi mahalli karibine de artık itibar etmek gereksiz. Bir tek mahalli ba'idi olan da tesiri yoktur lanın. Mahalli ba'idi de nedir? Müptede olmak üzere reftir yani. Yani o mahalli karibi de yine lanın amelinden dolayı elde ediyor yani. La amil olmasa mahalli karibi elde etmiş olmayacak. Fakat intekadan nefyu ama bi hilafi mahalli'l ba'id. Bahit o en ileri, en ötedeki mahal böyle değil ki. O da la'yı kaldırdığın zaman da ahad müptedadır. Evet. Değil mi? Ya yani o mahallin, la'nın amelinin orada bir rolü var mı? Yok. La'nın ameliyle hiçbir alakası yok onun müptede olması. Çünkü la'nın duhulünden önce müptedadır. Peki ma ve la takdir edilmezler. İspattan sonra amil olarak takdir edilmezler ama bi hilafi leyse. Bi hilafi leyse. Evet. Bi hilafi leyse zeydün şey illa şeye. Bak burada illa şeyin lafzından bedel yapılmıştır. Bi hilafi leyse zeydün şeyen illa şeyen la yubev bih. Ma ennehu intekadan nefi fihi eydan bi illa. İlla ile burada da nefi bozuldu. Peki bu niye caiz olmuş? Ha, diyor ki li enne kelimete leyse kelimete amilet lil fi'liyeti. Likevni hadil kelime fi'len. Bu fiil olduğu için amel etmiştir. La lin nefi. Yani la ta'melu li vücudin nefi, li ifadetin nefi. Nefi ifade ettiği için amel etmiyor. Fiil olduğundan dolayı amel ediyor. Binaenaleyh fela etera, fela te'sira yani. Hiçbir etki yoktur. Neyin etkisi? Fela etera mevcut. Yani bir tesir mevcut değildir. Ne için? Li nakli manen nefi. Nefi manasının ortadan kalkmasının bir tesiri yoktur. Nerede? Fi ameliha. Fi ameli leyse. Leysenin amel etmesinde nefi manasının ortadan kalkmasının tesiri yoktur. Niçin tesiri yoktur? Libekail emri, iş durduğundan dolayı. Hangi iş? El amileti hiye li eclihi. Bu önemli. Bak sıfetun cerat ala gayri menhiyelettir. Lafızda emrin sıfatıdır ama hakikatte o nereye müsnettir? Hiyeye müsnettir yani. Tamam mı? Leyseye raci olan hiyeye müsnet. Libakail emri iş devam ettiğinden dolayı. Öyle iş ki el amileti hiye. Yani leysenin amel ettiği iş duruyor. Leysenin amel ettiği. Neden dolayı amel etti? Leyecli ondan dolayı amel etmiş. Leyse neden dolayı amel etti? Ve huve el fi'liye. O fiiliyettir. Yani orada nefi bozulsa bile leysenin fiiliyeti ortadan kalkıyor mu? Kalkmıyor. Leysenin fiiliyeti ortadan kalkmıyorsa illadan sonra yine ne yapabilir? Amel edebilir. Anlaşıldı? Ve min semme. İşte bundan dolayı yani ve min ecli enne amele leyse lil fiiliyeti la lin nefi. Leysenin ameli fiil olduğundan dolayıdır. Nefi olduğundan dolayı değildir. Tamam. Ve amele ma ve la bil aksi Bunun aksi nedir? Mavelen ameli. Yani lenne amelehuma linnefi la lilfiili. Onlar da fiiliyet yok. Ha, caizdir. Bak caizdir. Ne demek? Caize kavluke. Senin söylemen caiz. Leyse zeydun illa kaimen. Bak leyse amel ettirdin. Kaimini nasip etti, haber aldı. Değil mi? Niye? Bak. Leyse amel eder. Niye? Ve inin tekada nefyuha. Leyse kelimesinin nefi bozulsa bile illa ile. Caze. Amelü leyse. Leysen ameli caizdir. Libekai fiiliyetiha. Fiil olması ortadan kalkmıyor ki. İlla nefi bozuyor. Fiilli hoş bozmuyor. Ama vemtena'a ma caze caiz değildir. Ma zeydun illa kaymen caiz değildir. Ma'yı amel ettiremezsin. Biz anlatmıştık. Demiştik ki ve bi şartı en la yentakıdan nefyu bi illa. İlla ile nefi bozulmayacak. Fakat intikada nefi bir illa ile burada bir şey ne yapmış? Bozulmuştur. Evet. Müstesnanın mecbur olmasına geldik orada. Duralım bakalım. Bugün de okuyacak değil.